sorg og glæde skifter, og livet går sin gang. Jeg synger denne vise, den arbejdsløse sang. Det er min egen skæbne, der ligger gemt sig i. For mig bliver livet aldrig den glade melodi. De glade barndomsminder jeg gemmer i mit sind. Når aften klokken ringer, så kysser mor min kind. Der faldt så tit en tår på puden i min seng. Så lover jeg at blive en god artig dreng. På livets skygge side bestandigt må jeg gå. Jeg trænger til et solskin, for dagen er så grå. Jeg fødtes til at vandre på livets lange vej. Og selvom jeg forsvinder, vil ingen savne mig. I regn og sne derude, bestandigt må jeg gå. Fra dør til dør og håbe, og stadig banke på. Men en gang vil det lykkes, så standser jeg min gang. Og synger aldrig mere den arbejdsløse sang. Ja, en gang vil det lykkes, så standser jeg min gang. Og synger aldrig mere den arbejdsløse sang.